فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب bokki julit yi tew yep bokki talibi no ngi len di nuyu di len ziyara di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tay ci juromelu fan ci weru ko tolo ak ganek jamono jambari islam moy al cheikh saïd mbake ñu ñew niñ baxo niñ ko baxo na dafa ci at mu jot moy dajé ak mbokki talibé yi di waxtaan di sét niñ dolli ko mu melni tay dañu am digal lu waxtaan ci kharib badr moy lu am xew xew bo am solo ci islam bo xamni wari su ko fatte jamono bu ne dañ ko war di yeesal ci xel yi di ko yeesal ci xol yi duñ ko yamale rek ci bes bimu amé won muy fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor badar mi ngi doon bisu aljuma tolo fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor duñ ko yamale rek ci sa bu bes bobu accé ñu fatte liko ko waye yalla na bir wéru koor yépp ñu di ko ci fatlik wala sax ab mépp bes bu set ñu di ci fatlikou kharib badr bo rawatina ci lu demé ni xew xew yi tay lu demé ni xew xew bi moy fatlikou gané aduna kenn ci jambar yi islam yi moy cheikh shuaib ibn khadim ar-rasul serign bobu nga xamni lesunu borom waxon ci alquran ni minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi deguna lol ci mom sun borom dafa wax ci alquran ni amna ci julit yi ño xamni dañu deggal lañ dalante won ak yalla muy kaddu bu deggu ci jëm jojje muy serign soor muy jëm ji nga xamni dafa fab dundam bepp jox ko islam am lol lu mu niro ak turandom wa yonante yalla shuaib muy takko ak wote jëm ci yalla bu deg beccet suba ngon wote yi nak dañoo wote ndax koka ab yonante la won ñu yonne ko ci ay yefa muy wote jëm ci yalla ak diko fatale waye la gënon na ñor ci jamono bobu it moko gënon na ñor ci ap wote yent yalla sahibu dafa fekk am nitam ñu don ay commerçant yo xamni dañuy nax nit ñi bu ñuy pessel nit lañu koy pessel manki bu ñuy pessel lu jëm ci seen bop nak fexé ba matal mu melni wote bepp daf ko jëmele ci yaqku yaqku bam fekkon ci jamono muy nax nit ñi ci nat ak pers awful kayla wal mizan wala tabkhasu an-nasa ashyaahum ya xam aful mikyala jamono bu ne wote bi yent yalla sooy bu fofu la ko tarkizon mu melni serign bi mom dafa bok ci warasatul anbiya'i ñi nga xam dañu don yonenti ko ka biyan ente won ñu yoni ko ci ay yéfer mu fekk la fa gënon doon ak yaqku yaqku mu diko lijeenti ki dafa bok ci ñi doon yonente yi di jot di wote ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di liggeyal yalla ci jangale ak jubanti nit ñi ak di len won aw yoon lu mu gis muy ab yaqku yaqku mu taxaw ci kem katna mu melni mom liko gënalon ñor ci ab wotem ak liko gënalon ñor ci jot li mom serigne sahay bu ginnaw bu saxale tawhid bu nopi moy julli juroom fa bok ci liko gënal la ñor nga xamne bu fekkone yonent bi wote dañ ne dañ ko yonni ngir mu leral lo mu don lo xamni muy lo xamni islam ginaaw bu jul nit ki sereen yalla rek ay bo nangu yit ni yonent bi ab yonentem la li gëna farata ci ñu jëk farata ci mo julé juroom motax da naka ab wote bepp daf ko jëmon ci fam ko ndax dafa don mbir mo xamni julé juroom jamono yonent bi ak jamono sahaba yi ak jamono yi ca top ba ni gaday gi amé junni atak témer duñu gis ab julit budul julli lolu amuta ba ci ka waxone abna fiq sax nga xamni gemu diine sax pour ñu japp ni ab julit la da daan julli ngir ñu mën ko raxale ci bir mbolam julit waye nit dawul baña julli ci dir bobu ginaaw bu gaday gi amé junni atak témer nak lañu gis julit budul julli la xew lu xew kon tan gum tan fanuk julli di ca wax mu ñor ko lool dina bu seeren yalla rek ego tan nako ca fam ko wara tan ndax day melni day doon tem bu ñor bo xamni nit ñepp moom ñu waxana ci mbedd yi moy ndax julli budul julli amna mu ñew ci jamono yoy motax item yep mu jëme ko ci fan ko ci deggal ni ak julli dafa war di julli tere bimu talifit wessul ñetti mbir ci boko sété ba sét batu la ilaha illallah lan lay tek ndax mana am nit ñi dem bay jaxase yalla ak lulul yalla mu ñew andi waat batu la ilaha illallah xamal leen leen yalla rek yalla yalla sunu borom bi mom rek modi bo nguram bi digale ko kenn lu ko neex mu am lu ko neexul du am xam xam bopam sañ sañu bopam katna bopam ci lay defe di ci waxe kan du ko dimbali ci dara muy yalla moy yalla lulul yalla du yalla seug la jatta julit du yalla yefar du yalla dar du yalla yalla du yalla lolou le serigne touba dan dundu yar ci ak njabotam lolou le serigne saya bu ñewon ngir di yassal ci baat bobu la ilaha illallah la ca top moy muhammadun rasulullah yonente bi mu leral nit ñi moy kan mu yonente muhammad ndawul yalla jaamu yalla la tay ndawam lumu yonni ci mbindef yep lumu wax moko ko waxlo lumu def moko ko deflo ku ci weddi dara lu tuti tuti ab yefer la ku ci wagne dara mbaamu yok ko ci af say say la bu bon te mu sere ci dara te bu ko tugal be de sawar la dem kon da don leral kan mo yonante bi ak nan lañ ko wara japp la jeres nak moy julli juroom julli juroom bamuy wax ci yonante dañ ne li gëna far ci lim andi ginaaw la ilaha illallah muhammadur rasulullah moy julli juroom daldi wax ne koku yedd ak yefer la koku bayyi ta tay ko ta telewuko say say la bu bon tamatul seri ci dara te bu ko tuul be de sawar la mu melni ñetti baat yoyu dafa genné ci xol bu digg ak ngëm xol bu am ak ngëm ci la baat yoyu genné joge ci nit ku jambaare ku amul jambaare ci limi wote joge ci mourid bu deggu ci ak mouritam ta xam lan moy ak mourid ci xol bu deme noni ak nit ku deme noni xol yu deme noni ak nit ñu deme noni ci la badar taxawé won yonenté bu mi wote dafa dajé ak xol yu deggo noni dajé ak ñu jambaare noni dañu ak ñu wër ci li ñi wax motax badar taxaw muy xari di gëna mag ci xari islam sakatumullah la sahisiya sakatuluna jannatan dunaniya